शाम ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम एक पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया चुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी रूठा यार मना मित्रा यार तो यार बना मित्रा न खुद से रहो खफा मित्रा खुद ही से बने खुदा मित्रा जीवन उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल समय से हाथ मिला मित्रा के चलता रहे चरण मित्रा अपना दीन धर्म है हिम्मत है ईमान हिम्मत अल्लाह हिम्मत वाहगुरु हिम्मत मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वागुरु, हिम्मत है भगवान। किसमें मरता जा मित्रा, सजता करता जा मित्रा, किसी से झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा।